η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει... Να σου πει να συνέλθεις. Να βγεις από αυτή τη δύσκολη μελαγχολική δίνη και από τη θλίψη όσων έφυγαν. Και να ξαναπερπατήσεις με τον ίδιο σταθερό τρόπο προς τα μπρος. I'll get by as long as I have you. There may be rain and darkness too. I won't complain, I'll see it through. Poverty may come to me, it's true, but what care I, say I'll get by as long as I have you. Αυτή είναι μια θλίψη αδιαχώριστη από κάθε θνητό βίο. Μια θλίψη όμως που δεν γίνεται ποτέ πραγματικότητα, παρά εξυπηρετεί μόνο την άφθαρτη χαρά της υπερβασής της. Εξού και ο πέπλος της βαρυθυμίας που απλώνεται σε ολόκληρη τη φύση. Η βαθιά ακατάλητη μελαγχολία κάθε ζωής. Ζωή λοιπόν υπάρχει μόνο στην προσωπικότητα. Και κάθε προσωπικότητα στηρίζεται πάνω σε ένα σκοτεινό θεμέλιο που πρέπει να είναι και θεμέλιο της γνώσης. Σέλινγκ, περί της ουσίας της ανθρώπινης ελευθερίας, 1809. Poverty may come to me, it's true, but what care I, say I'll get by as long as I have you. Ο κύριος Στάινερ ξαναχτυπά. Τίτλος: 10 πιθανοί λόγοι για τη μελαγχολία της σκέψης. Μαζί με τον Σεραφείμ Βελέτζα έρχονται να υποστηρίξουν όσους συνεχίζουν να πασχίζουν με τη σκέψη να αντιμετωπίσουν το ακατανόητο νόημα του βίου. Et pourtant le jour. σε κάθε σκέψη σύμφωνα με το Σέλινγκ, αυτή η αρχαίγονη ακτινοβολία, αυτή η σκοτεινή ύλη είναι η θλίψη, η βαρυθυμία, που σύνδεσε άλλες είναι και δημιουργική. Η ανθρώπινη ύπαρξη, η ζωή της διάνοιας σημαίνει εμπειρία αυτής της μελαγχολίας και μια ζωτική ικανότητα να την ξεπερνούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πλαστήκαμε θλιμμένοι. Τζορτζ Στάινερ. Έχει αποδειχτεί ότι οι διαδικασίες της σκέψης, της ενοιολογικής φαντασίας, συνεχίζονται ακόμα και στον ύπνο. Ορισμένοι τρόποι σκέψης αντιστέκονται εξ ολοκλήρου σε κάθε είδους διακοπή, όπως συμβαίνει και με την αναπνοή. Και την αναπνοή μας, έστω για ελάχιστα λεπτά, μπορούμε να την κρατήσουμε. Δεν είναι επουδενή σαφές ότι μπορούμε να συγκρατήσουμε τη σκέψη μας. Για ένα χρονικό διάστημα, τα μαλλιά και τα νύχια του νεκρού εξακολουθούν να μεγαλώνουν. Όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν υπάρχει παράταση, έστω σύντομη, της σκέψης. Ach, trautes Bächlein, mein Gute, sei du. Bringe die Grüße des Fernen ihr zu. All ihre Blumen im Garten gepflegt, die sie so lieblich am Buse trägt, und ihre Rosen in purpurer Glut. Bächlein, erquicke mit kühlender Flut, und ihre πασίγνωστος λογικός γρίφος προβάλλει το αξίωμα ότι το δικό μας σύμπαν έχει ηλικία μόλις ενός νανοδευτερολέπτου και ότι το σύνολο των αναμνήσεών μας χαράζεται στο φλοιό του εγκεφάλου τη στιγμή που γεννιόμαστε. Σκέψη μπορεί να διατυπώσει τη θεωρία πως ο χρόνος έχει αρχή ή πως δεν έχει καμιά. Η απόφανση ότι δεν έχει νόημα να ρωτάει κανείς για τη στιγμή που προηγήθηκε από τη μεγάλη έκρηξη μοιάζει με δεσποτική σοφιστία. Μπορεί να δημιουργήσει πρότυπα χωρόχρονου, περιορισμένου όσο και απεριόριστο, διαστελόμενο όσο και συστελόμενο. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. All that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν αυτό που δείχνει απεριόριστο δεν είναι στην πραγματικότητα παράλογα περιορισμένο και άσχετο. Ποιος θα μας πει αν η λογική μας, η ανάλυση μας και η οργανωμένη αντίληψή μας δεν είναι ως επιτοπλίστων φτιαγμένα από πεδαριώδεις μυθοπλασίες. Για πόσα χρόνια και για πόσα εκατομμύρια ανθρώπους η γη ήταν επίπεδη. Σε απολύτως κρίσιμα μέτωπα δεν καταλήγουμε σε καμιά ικανοποιητική, πόσο μάλλον αποδεικτική απάντηση, όσο εμπνευσμένη, όσο συνεπής και αν είναι η διαδικασία της σκέψης ατομική, συλλογική, φιλοσοφική ή επιστημονική. Ιδού ένα πρώτο κίνητρο για βαρυθυμία. Τζορτζ Στάινερ. Η σκέψη είναι ανεξέλεγκτη. Ακόμα και στον ύπνο και ενδεχομένως στην απώλεια συνείδησης, το ρεύμα της συνεχίζει να κυλάει. Σπανιότατα έχουμε τον έλεγχο. Ο σφιγμός της σκέψης μοιάζει πολύμορφος και πολυεπίπεδος. Μπορεί να προέρχεται από σωματικά και ψυχοσωματικά βάθη εντελώς απρόσιτα στην ενδοσκόπηση. Οι σκέψεις μπορεί να προκληθούν από βαθιά θαμμένη οδύνη ή ευχαρίστηση. Παγιδευμένοι όμως μέσα στη μεγάλη φυλακή της γλώσσας, δεν φτάνουμε σε κάποια εύλογη, πόσο μάλλον μεταφράσιμη, ιδέα για το πώς θα μπορούσε να είναι η βουβή, η ανίποτη σκέψη. Μήπως ο κοφάλαλος πλησιάζει περισσότερο. Καταλαβαίνουμε απλώς ότι η βουβή σημασία της μουσικής, που είναι τόσο έκδηλα σωματική σε ορισμένα από τα βασικότερα συστατικά της, προσφέρει μια κάποια αναλογία. George Steiner. Οι μονόλογοι των κρυφών ή των ανεπιθύμητων σκέψεων συνεχίζουν τον άναρχο δρόμο τους κάτω από έναν έναρθρο γνωστικά αντιληπτό λόγο. Ακόμα και αν μερικές φορές ο δημιουργικός καλλιτέχνης ή ο οραματιστής μπορεί να βουτάει σε αυτές τις βαθιές και ταραγμένες δίνες. Το κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανάμνησης και λύθης βρίσκεται στις στολές παρυφές της ηθελημένης σκέψης. Οι άνεμοι της σκέψης, πανάρχια η παρομοίωση, που οι πηγές τους είναι απρόσιτες, μας διαπερνούν σαν να είμαστε αναρρύθμιτες ρογμές. Ο Κάφκα άκουγε μεγάλους υπόγειους ανέμους. George Steiner. Είναι όντως δυνατόν να σκεφτούμε ίσια? Μπορεί να γίνει η σκέψη σαν το λέιζερ, μόνο με τίμημα την εξασκημένη πειθαρχημένη συγκέντρωση και την αποχή από τον περισπασμό. Μπορεί οι παρτίτες για σόλο βιολοντσέλο του Μπαχ να μεταφράζουν τέτοιου είδους μοναδικότητες. Το ίδιο όμως ισχύει και για το κράτημα της ανάσας του επίλεκτου σκουπευτή που ετοιμάζεται να σκοτώσει. Αυτή η καθαρότητα, αυτές οι δέσμες ακλόνητης σκέψης είναι προσιτές μόνο στους σχετικά λίγους και η κανονική τους διάρκεια είναι σύντομη. Ακόμα και τα βασανιστήρια δεν μπορούν να αποσπάσουν, πέρα από κάθε αμφιβολία, τις εσωτερικές σκέψεις μου. Κανένα άλλο ανθρώπινο πλάσμα δεν μπορεί να κάνει τις σκέψεις μου για λογαριασμό μου. Ιδού ο καθοριστικός λόγος, το κρίσιμο οντολογικό γεγονός, γιατί κανένας άλλος άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, δεν μπορεί να πεθάνει για μένα με οποιαδήποτε κυριολεκτική έννοια. Κανένας άλλος δεν μπορεί να αναλάβει το θάνατό μου. Devils and gods, now that's an idea. But if we believe that it's they who decide, that's the ultimate detractor of crimes. 'Cause devils and gods, they are you and I. Devils and gods, they are you and I. Devils and gods, safe and inside. Η ικανότητα να ψευδόμαστε, να φανταζόμαστε και να ενσαρκώνουμε μύθους είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ανθρωπότητάς μας. Χωρίς αυτήν θα ήταν αδύνατο να υπάρξουν οι τέχνες, η κοινωνική συμπεριφορά, η ίδια η γλώσσα. Σύμφωνα με την οξυδερκή αλληγορία του Τζόναθαν Σουίφτ, η τέλεια φιλαλήθεια, η τέλεια διαφάνεια της σκέψης ανήκει στο ζωικό βασίλειο. Άντρες και γυναίκες αντέχουν χάρη στην επαναλαμβανόμενη μεταμφίεση, μόνο που η μάσκα φοριέται κάτω από το δέρμα. Προσέξτε όμως το παράδοξο. Αυτός ο απρόσιτος πυρήνας της μοναδικότητάς μας, αυτό το εσωτερικότατο, ιδιωτικό, αδιαπέραστο αγαθό μας, αποτελεί και μια κοινοτοπία με δισεκατομμύρια πτυχές. Οι σκέψεις μας, μολονότι διατυπωμένες, φωναχτά ή σιωπηρά, σε διαφορετικούς λεξικογραφικούς, γραμματικούς και σημειολογικούς τύπους, είναι σε συντριπτικό βαθμό μια ανθρώπινη καθολική γραμματική, κοινό αγαθό. Είναι κάτι υπέρτατα δικό μας, θαμμένο στα απότατα μύχια του είναι μας. Επιπλέον είναι η πιο κοινή, η πιο φθαρμένη και η πιο επαναλαμβανόμενη πράξη μας. Η αντίφαση είναι άλυτη. Ένας τρίτος λόγος για την αδιαχώριστη θλίψη. George Steiner. Σκέφτομαι, σημαίνω, υστερώ. Καταλήγω κάπου εκτός θέματος. Στην καλύτερη περίπτωση, η σκέψη γεννά υπέρτατες μυθοπλασίες, όπως λέει ο Γουάλα Στίβενς. Ο Αϊνστάιν θα το λέγε αλλιώς. Η δημιουργική αρχή βρίσκεται στα μαθηματικά. Κατά μία έννοια, λοιπόν, θεωρώ ότι αληθεύει πως η καθαρή σκέψη μπορεί να κατανοήσει την πραγματικότητα όπως ονειρεύονταν οι αρχαίοι. Όπου το ονειρεύονταν μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από φροηδικό ολίσθημα. Διατύπωση στην οποία δίνει την εξής απάντηση ένας από τους εγκυρότερους επιστήμονες της κοσμολογίας σήμερα. Ακόμα και στο στοιχειώδες πεδίο των βασικών εξισώσεων της φυσικής, η γνώση μας θα είναι πάντοτε ατελής. Δεν θα άντεχαν χωρίς τα ζωτικά ψεύδη, όπως τα αποκαλούσε ο Ίψεν. Μια σκέψη περιορισμένη σε λογικές προτάσεις που θα εκφράζονταν καλύτερα χωρίς λέξεις ή σε αποδεκτά γεγονότα, θα ήταν τρέλα. Η ανθρώπινη δημιουργικότητα, η ζωογόνους ικανότητα να αρνούμαστε τις υπαγορεύσεις του οργανικού για να πούμε όχι ακόμα και στο θάνατο, βασίζεται εξ ολοκλήρου στη σκέψη, στη φαντασία που δεν έχει σχέση με τα γεγονότα. Επινοούμε εναλλακτικούς τρόπους του είναι, άλλους κόσμους, ουτοπικούς ή φοβερούς. Επανεφευρίσκουμε το παρελθόν και προτρέχουμε με το όνειρο. Όσο απαραίτητο όμως κι αν είναι αυτά τα πειράματα σκέψης, όσο μεγαλειωδώς δυναμικά, εξακολουθούν να είναι μυθοπλασίες. Τρέφουν θρησκείες και ιδεολογίες. Η λίμπιντο ξεχυλίζει από αυτά. Οι τρελοί, οι ερωτευμένοι και οι ποιητές του Σέξπιρ. Η γλώσσα μονίμως προσπαθεί να επιβάλλει την κυριαρχία της στη σκέψη. Στη ροή της σκέψης προκαλεί δίνες που εμείς τις ονομάζουμε πνευματικές διαταραχές και τα αδίέξοδα εκείνα που είναι γνωστά σαν αιμονές. Παρ' όλα αυτά, η παρέμβαση, το συνεχές θόλωμα των νερών παίζουν και αυτά ρόλο στη δημιουργικότητα. σε αυτό το παλαιροϊκό κύμα η πράξη της καθαρής συγκέντρωσης, η απόπειρα να καθαρίσει η συνείδηση από τους ζωτικούς της μύθους, από τις εγρήγορες παρεστήσεις της επιθυμίας, της πρόθεσης ή του φόβου, είναι, όπως σημειώσαμε, κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Απαιτεί μια πειθαρχία που έρχεται σε βαθύτατη αντίθεση με τη φυσική γλώσσα, μολονότι είναι διαθέσιμη στα μαθηματικά και στη συμβολική λογική. Όταν ο Einstein επικαλείται την καθαρή σκέψη, αυτές ακριβώς έχει υπόψη του. Λέγεται ότι οι κοσμογυρισμένοι Άπωνες προσλαμβάνουν ειδικούς που αναγνωρίζουν για λογαριασμό τους το φυσικό πλαίσιο στις δικές τους φωτογραφίες. Πολύ μεγαλύτερη μάζα του παόβουνου της ανθρώπινης σκέψης χάνεται στο σκουπιδοντενεκέ της λύθης, χωρίς να γίνεται ποτέ αντιληπτή, χωρίς να καταχωρίζεται πουθενά. Ελεημοσύνη της λύθης. Τη σκεφτόμουν άραγε όταν είπα αυτό ή όταν έκανα εκείνο. Αναλογιστείτε την κοινότοπη απογοήτευση όταν ξυπνάει κανείς με την πεποίθηση πως είχε στον ύπνο του μια μέγιστη ενόραση, πως ονειρεύτηκε μια νάπια στη λύση, πως έγραψε σημαντική μουσική ή ποίηση και ανακαλύπτει ότι η μνήμη του δεν λειτουργεί και το μπλοκάκι πλάι στο κρεβάτι είναι γεμάτο ακατανόητα ορνηθοσκαλίσματα. Ματέωση και αμηχανία που ωστόσο δεν αποδεικνύει ότι η διαγραμμένη, η χαμένη σκέψη, η φαντασία δεν είχαν σπουδαία αξία και σημασία. Απλούστατα είναι πια απρόσιτες. Σβήστηκαν όπως και εκατομμύρια επί εκατομμυρίων άλλες σκέψεις που μας διασχίζουν μέσα σε μια βυσαλέα σπατάλη. Πολύ πιο συχνά έχουμε πλήρη διαγραφή. Δεν έχω ιδέα γιατί έκανα αυτό και εκείνο. Μες στο μυαλό μου έχω ένα απόλυτο κενό. Οι παρεμβολές ανάμεσα στη σκέψη και την πράξη είναι τόσο πολύμορφες, τόσο ποικίλες, όσο και η ίδια η ζωή. Οι σκιές που πέφτουν ανάμεσα στη σκέψη και την πράξη δεν μπορεί ποτέ να καταγραφούν εξαντλητικά, πόσο μάλλον να ταξινομηθούν. Οσοδήποτε έμπειρος δεν μπορεί να μεταφέρει πλήρως πάνω στο τελάρο το εσωτερικό του όραμα ή αυτό που νομίζει ότι βλέπει μπροστά του. Ακόμα και στην αυστηρότερη μορφή της, μόνο εν μέρη ενσαρκώνει το σύμπλεγμα των αισθημάτων, των ιδεών και των αφηρημένων σχέσεων που έχει μέσα του ο συνθέτης. Απόσταση ανάμεσα στις εμφανείς πιέσεις πάνω στην ευαισθησία, ανάμεσα στη φαντασία και τη γλωσσική της διατύπωση, είναι ένα οδυνηρό στερεότυπο, μια κοινοτοπία της ατέρμονης ήττας, από καταβολής όχι μόνο της λογοτεχνίας, αλλά και της πιο επίγουσας και προσωπικής ανθρώπινης συναλλαγής. «Δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια», λέει ο ερωτευμένος, λέει ο συντετριμμένος, αλλά και ο ποιητής και ο φιλόσοφος. Τα σεντόνια της Αφροδίτης, φρονίμη και μετρημένη, το κεντρί της γαλινέψανε. Το συναίσθημα, η διέστηση, η πνευματική, η ψυχολογική έμπνευση συνοστίζονται στο εσωτερικό άκρο, αλλά δεν μπορούν να ανοίξουν δρόμο προς την πλήρη έκφραση. Αν και ο μεγάλος συγγραφέας λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο πιο κοντά σε αυτό το άκρο και στους σφιγμούς του προγλωσσικού από ότι τα λιγότερα προνομιούχα πνεύματα. Οι ενέργειες της αναγνώρισης, οι αστραπές της μεταφοράς και η στιγμιαία κατανόηση δονούνται σε τέτοιο βαθμό που γίνονται απρόσιτα. Η Ευρυδίκη υποχωρεί βασανιστικά στα σκοτάδια. Με τις ευκτικές, τις υποτακτικές και τους μέλλοντες χρόνους κάθε απόχρωσης, αυτές οι γραμματικές που είναι η ακαταλόγιστη χαρά και το πρωινό φως του ανθρώπινου πνεύματος, δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσουν εγγύηση. Δεν συνεπάγονται, ούτε διασφαλίζουν άσπηλα γεγονότα. Μπορεί να είναι συντριπτικά με το μέρος μας. Η επαγωγή μπορεί να φαίνεται σχεδόν βέβαιη και αλάνθαστη, αλλά η προσδοκία, η αναμονή, η ελπίδα είναι τυχερό παιχνίδι. Μοναδική του βεβαιότητα είναι ο θάνατος. Οι συνέπειες των προσδοκιών μας, εκείνης της ανυπομονησίας που την αποκαλούμε ελπίδα, είναι κατώτερες από τις προσδοκίες μας. Συχνά αποτυγχάνουν εντελώς, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις που δεν μπορούμε ούτε να τις φανταστούμε. Συνήθως, η προσδοκία, η προβολή, η φαντασίωση και η εικόνα ξεπερνούν κάθε υλοποίησή τους. Όταν χαιρετίζουμε εμπειρίες, χαρακτηρίζοντάς τες σαν κάτι που δεν το είχαμε σκεφτεί ούτε στα πιο τρελά όνειρά μας, σημαίνει ότι τα όνειρα αυτά ήταν προτρεπτικά και τετριμένα. Ένα αποκαλυπτικό κενό, η θλίψη του κορεσμού, ακολουθεί τις εκπληρωμένες επιθυμίες μας. Ο Γκέτε και ο Προύστ είναι αδυσόπιτοι εξερευνητές αυτής της ακιδείας. η περίφημη μελαγχολία post-coitum, η λαχτάρα για τσιγάρο μετά τον οργασμό, είναι ακριβώς αυτά που μετρούν το κενό ανάμεσα στην προσδοκία και την υπόσταση, ανάμεσα στην εικόνα του μύθου και το εμπειρικό συμβάν. Ο ανθρώπινος έρωτας είναι στενός συγγενής της έως θανάτου λύπης. Έκτη αφορμή για λύπη. Ενώ η μέγιστη πλειονότητα των ανθρώπων, ακόμα και αν περνούν ξυστά δίπλα τους κάποιες σκέψεις πρώτης τάξεως, κάποια ριζική ένδειξη, δεν δίνουν ιδιαίτερη προσοχή, δεν τις αδράχνουν, ούτε μπαίνουν στον κόπο να τις πραγματοποιήσουν με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Πόσες αναγνωρίσεις δεν πηγαίνουν χαμένες στην αδιάφορη πλημμύρα των αγνοημένων σκέψεων, στον τυχαίο και κάθε άλλο παράκουστο μονόλογο της καθημερινής και κάθε βραδινής εγκεφαλικής έκρησης. Γιατί άραγε είμαστε ανίκανοι να κλείσουμε, να αποθηκεύσουμε και να φορτίσουμε, όπως συμβαίνει με μια ηλεκτρική μπαταρία, τη δυνητικά καρποφόρα τάση του ρεύματος που παράγεται από τα ακίμητα βολταϊκά τόξα και τις συνάψεις του πνευματικού μας είναι. Γι' αυτήν ακριβώς την απείρως σπάταλη καταστροφική παραγωγή δεν μπορούμε για την ώρα να λογοδοτήσουμε. Το έλλειμμα όμως είναι ανυπολόγιστο. Πέμπτος λόγος για αίσθημα ματαίωσης, για εκείνο το σκοτεινό θεμέλιο. Στην πραγματικότητα, την ανάσα μας μπορούμε να την κρατήσουμε για περισσότερο χρονικό διάστημα από όσο μπορούμε να απέχουμε από τη σκέψη, αν είναι καν δυνατόν. Έτσι και το καλοσκεφτεί κανείς, αυτή η ανικανότητα να σταματήσουμε τη σκέψη, να κάνουμε ένα διάλειμμα από τη σκέψη, είναι ένας τρομακτικός καταναγκασμός. Επιβάλλει τη δουλεία ενός ιδιόμορφου δεσποτισμού και βάρος. Κάθε στιγμή της ζωής μας, στον ύπνο και στον ξύπνο, κατοικούμε τον κόσμο μέσω της σκέψης. George Steiner. Una mattina se n'è andato il Tunì a far la guerra. Non ce n'è, dice la gente, matto quello lì, ma no, che non è matto il mio Tunì. Quante nuvole si rincorrono. Gli anni passano, volano via così. La domenica tutti ballano, forse è inutile combattere come Tunì. Η αποπομπή από την ΕΔΕΜ είναι πτώση στη σκέψη. Έτσι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο της ύπαρξης που δεν εξασθενεί στο χλωμό ίσκιο της σκέψης. Κατά συνέπεια, ακόμα και η πιο επινοητική, ικανή και τακτική ανθρώπινη διάνοια και φαντασία λειτουργεί μέσα σε έμεσα πλαίσια και σε περιορισμούς που η ίδια δεν μπορεί να τους προσδιορίσει, πόσο μάλλον να τους υπολογίσει. Το κατευθυντήριο φως του πνεύματος συνορεύει παντού με το σκοτάδι. Υπάρχουν άραγε νευροφυσιολογικά εξελικτικά όρια στις ενοιολογικές αντιλήψεις μας και στις αναλύσεις μας για τον κόσμο. Υπάρχουν άραγε κατηγορικά όρια στην ανθρώπινη λογική. Ποιες είναι οι εγενείς δυσχέρειες, είτε γίνονται αντιληπτές είτε όχι, που προκαθορίζουν την εμβέλεια και τη σαφήνεια των πιο τολμηρών εικασιών μας. Εικασιών που μπορεί κάλλιστα να είναι εντελώς ανεπαρκείς ή ακόμα και εντελώς αποκομμένες από την πραγματικότητα του σύμπαντος. Gli anni passano, vanno via così sotto la quercia. Mi baciò il Tunì sotto la quercia, poi mi disse vado via, voglio sentirmi un uomo pure io. Ma no, non era matto il mio Tunì. Ma no, non era matto. Προσκρούμε πολλές φορές οργανικά σε ακαθόριστα αλλά ανυποχώρητα γλωσσικά τείχη. Ο ποιητής, ο διανοούμενος, οι δάσκαλοι της μεταφοράς γρατζουνούν αυτά τα τείχη. Ο κόσμος όμως, ο μέσα μας όσο και έξω, μουρμουρίζει λέξεις που δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Διακηρύσσεται πως οι ανήκουστες μελωδίες είναι οι υλικύτερες. Ο Σεζάν πιστοποιεί με μετρημένη οργή την ανικανότητα του ματιού του να μπει πιο βαθιά στο τοπίο που έχει μπροστά του. How do you keep the music playing? How do you make it last? How do you keep a song from fading too fast? How do you lose yourself to someone and never lose your way? How do you not run out of new things to say? And since we know we're always changing, why should it be the same? And tell me how year after year you're sure your heart will fall apart each time you hear a name. The more that I'm afraid that in her eyes I may not see forever. Forever. If you can be the best of lovers, yet be the best of friends. If we can try with every day to make it better as it grows, with any luck, then I suppose the music never ends. May not see forever. Forever. If you can be the best of lovers, yet be the best of friends. try with every day to make it better as it grows. With any luck, then I suppose the music τόσα όσα αποκαλύπτει, ίσως και πολύ περισσότερα. Έβδομος λόγος για αυτό τον πέπλο της βαρυθυμίας. Απολύτως προσωπικές, ίσως πολύ οξύτερα σε τέτοιες στιγμές, οι ερωτευμένοι δεν μπορούν να αγκαλιάσουν ο ένας τις σκέψεις του άλλου. Τι σκέφτεσαι, τι σκέφτομαι όταν κάνουμε έρωτα? Αυτός ο αποκλεισμός καθιστά ασήμαντο, θα μπορούσαμε να πούμε, το πολυθρύλιτο σμίξιμο του οργασμού και την περί ταυτοφωνίας ρητορική του. Όπως υπογράμμιζε ο Γκέτε, αμέτρητοι άντρες και γυναίκες σφίγγουν στην αγκαλιά της σκέψης εραστές, τους οποίους θυμούνται, ποθούν ή φαντασιώνονται, διαφορετικούς από τους ομοκλινούς τους. Η πράξη του έρωτα είναι και πράξη ηθοποιού. Η εμφυσιμία είναι σύμφυτη με τη λέξη. Η σκέψη είναι περισσότερο ευανάγνωστη, λιγότερο συγκαλυμμένη, προπάντων στις εκκρίσεις αχαλήνωτης συμπυκνωμένης ενέργειας, όπως το φόβο και στο μίσος. Ακόμα και η πιο έντονη αγάπη, ίσως πιο αδύνατη από το μίσος, είναι ατέρμονη διαπραγμάτευση ανάμεσα σε δύο μοναξιές. Όγδοος λόγος αυτός για θλίψη. George Steiner. Meine Messlein Hände, das schoss in Frohe ein. Die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh des muntern Fischleins Bade im kahlen Bächlein zu. Des muntern Fischleins Bade im kahlen Bächlein zu. Δεν υπάρχει δημοκρατία για την ιδιοφυΐα. Μόνο μια τρομερή αδικία και ένα θανάσιμο βάρος. Οι λίγοι, όπως είπε ο Χέλτερλιν, είναι αναγκασμένοι να πιάνουν τον κεραυνό με γυμνά χέρια. Αυτή η ανισορροπία μαζί με τις συνέπειές της, η έλλειψη προσαρμογής της μεγάλης σκέψης και της δημιουργικότητας στα ιδανικά της κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι μια ένατη πηγή μελαγχολίας. Fängt ihr die Forelle mit seiner Angel nicht. endlich ward ihm Diebe die Zeit zu lang. Mach das Bächlein tückisch trübe, und wie ich es gedacht, so zuckte sein Rote. Das Fischlein zappelt dran, und ich mit Regenblute sah die Betrogene an. Und ich mit Regenblute sah die Betrogene an. Το γεγονός παραμένει και είναι συντριπτικό. Η σκέψη, όποιο κι αν είναι το ανάστημά της, η συγκέντρωσή της, το άλμα της πάνω από τα ρήγματα του αγνώστου, όποια κι αν είναι η εκτελεστική της ιδιοφυΐα στην επικοινωνία και τη συμβολική αναπαράσταση, δεν έρχεται πιο κοντά στην κατανόηση των πρωταρχικών αντικειμένων της. Δεν βρισκόμαστε ούτε κατά ένα χιλιοστό πιο κοντά στην παραμικρή επαληθεύσιμη λύση του ενίγματος γύρω από τη φύση ή το σκοπό, αν υπάρχει, της ύπαρξής μας σε αυτό το πιθανότατα πολλαπλό σύμπαν. Δεν βρισκόμαστε πιο κοντά στον καθορισμό της οριστικότητας ή μη του θανάτου, πιο κοντά στην πιθανή παρουσία ή απουσία του Θεού από όσο ο Παρμενίδης ή ο Πλάτων. Μπορεί κάλλιστα να είμαστε πολύ πιο μακριά, γράφει ο Τζόρτζ Στάινερ. Το θεολογικό ή το φιλοσοφικό επιχείρημα που η σκέψη οδηγείται στα όρια των αναπόφευκτων, συνεχώς ανανεωμένων αδιεξόδων της. Πιστεύω ότι φταίει η μουσική, αυτό το σαγηνευτικό μέσο φανερωμένης ενόρασης, πέρα από τα λόγια, πέρα από το καλό και το κακό, όπου ο ρόλος της σκέψης, όπως μπορούμε να τον αντιληφθούμε, παραμένει βαθύτατα φευγαλαίος. Σκέψεις υπερβολικά βαθιές που δεν είναι απλησίαστες τόσο από τα δάκρυα όσο και από την ίδια τη σκέψη. Μπορεί κάλλιστα να τα είπε όλα ο Σοφοκλής στο χωρικό για τον άνθρωπο στην Αντιγόνη. Η κυριαρχία της σκέψης, της απόκοσμης ταχύτητας της σκέψης, εξυψώνει τον άνθρωπο πάνω από κάθε άλλο ζωντανό πλάσμα. Κι όμως τον αφήνει ξένο για τον ίδιο τον εαυτό του και για τα μεγέθη του κόσμου. Θλίψεις στο δεκαπλάσιο, γράφει ο Τζόρτζ Στάινερ, κλείνοντας τους 10 λόγους για τη μελαγχολία της σκέψης. Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει. Να σου πει να συνέλθεις, να βγεις από αυτή τη δύσκολη μελαγχολική δίνη και από τη θλίψη όσων έφυγαν, και να ξαναπερπατήσεις με τον ίδιο σταθερό τρόπο προς τα μπρος. Συνδρομή σήμερα από τους 10 πιθανούς λόγους για τη μελαγχολία της σκέψης του Τζόρτζ Στάινερ, μεταφρασμένους από το Σεραφείμ Βελέντζα. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν «I'll Get By», Harry James και Dick Χάιμες. Μιλέν Φαρμέρ, Αβάν και Λόμπρ, Επουρτά. Σούμπερτ, Σβάνεν Γκεσάνγκ, Πέτερ Στράιερ τενόρος, Αντασίφ πιάνο. As Time Goes By, Ντούλεϊ Βίλσον. Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, Συμφωνία νούμερο 9, όπως 125, Κοράλ, Αλέγκρο Μανόν Τρόπο, Ουν Πόκο Μαεστόζο. Ορχήστρα της Φιλαδέλφια, διευθύνει ο Ρικάρντο Μούτι. Ο Παμπλο Καζάλς παίζει Μπαχ. Σουίτες για τσέλο, Σαραμπάντ, από τη σουίτα νούμερο 3 σε Σι Ματζόρε. Weather Storm, Greg Armstrong, The Space Between Us. American Doll, Μπινκουήλ το Ριάμος. Αφροδίτη Νίκος Ξηδάκης Καπαχημύρης Ελευθερία Ερβανιτάκη. Bouncing of Clouds το Ριάμος. Από την ιστορία έρωτα και αναρχίας Αντώνιο Σοφιαντίνη Ντετοτουνίν Νίνο Ρώτα Λίνα Βερτμίλερ Αναμελάτου. How do you keep the music Τόνι Μπένετ και George Michael. Δι Φορέλε, Φραντ Σούμπερτ, Τόμας Κάστχοφ. Αποσπάσματα μουσικής από το Old Boy. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού. Πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Όλγα Μπενέα. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης.